Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Za pół godziny rozpocznie się kolejna rozprawa w procesie Tomasza Arabskiego i innych osób oskarżonych przez część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Spójnie uzasadnioną hipotezą nazwał wicepremier Jarosław Gowin wyniki prac podkomisji badającej katastrofę. Rafał Grupiński z PO mówi o fantasmagoriach. CBŚP zatrzymało w Holandii członków grupy przestępczej, produkującej i przemycającej narkotyki na wielką skalę. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski świadkiem w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i czterech innych osób. Oskarżeni są o niedopełnienie obowiązków służbowych przy organizacji lotów do Smoleńska w 2010 roku. Proces rozpoczął się przed warszawskim sądem w marcu ubiegłego roku. Radosław Sikorski jest jednym z kilkudziesięciu świadków. Proces w tak zwanym prywatnym trybie jest następstwem decyzji prokuratury, która w 2014 roku umorzyła wątek organizacji lotów do Smoleńska. To wtedy prawnicy części rodzin ofiar katastrofy wystąpili do sądu z tak zwanym subsydiarnym aktem. Oprócz Tomasza Arabskiego oskarżeni to dwoje urzędników kancelarii premiera Monika B. i Mirosław K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie Justyna G. i Grzegorz C. Ale nikt do winy się nie przyznaje. Mimo tego rodziny ofiar katastrofy są z procesu zadowolone. Tydzień temu po ostatniej rozprawie wdowa po Januszu Kochanowskim Ewa Kochanowska mówiła dziennikarzom tak. Nie skupiamy się w ogóle na sprawie katastrofy i po katastrofie. Interesuje nas sprawa przygotowania i zaniedbania. Te zaniedbania były pani zdaniem? Naturalnie. Wiadomo, że w sumie do przesłuchania jest kilkudziesięciu świadków, w tym tylko do końca kwietnia 11 osób. Dziś zeznania ma złożyć były szef MSZ Radosław Sikorski. Sąd do tej pory nie otrzymał zawiadomienia, jakoby świadek miał się nie stawić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Po nowych ustaleniach podkomisji badającej katastrofę w Smoleńsku Platforma Obywatelska mówi o fantasmagoriach, Prawo i Sprawiedliwość o uzasadnionej hipotezie. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił w radiowej jedynce, że ustalenia podkomisji MON-u do zbadania katastrofy smoleńskiej są bardzo spójnie uzasadnioną hipotezą. Mowa jest o najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniu, a nie o dowodzie. No i teraz do tej hipotezy będą się odnosić inne zespoły naukowców, eksperci, a przede wszystkim prokuratura. Ja czekam tutaj zwłaszcza na stanowisko prokuratury, która wysłała próbki, cząstki samolotów do badań w zagranicznych laboratoriach. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej uważa, że jedyny skutek działań podkomisji to uderzanie w bliskich ofiar katastrofy. W Trójce polityk podważał kompetencje członków podkomisji. To są fantasmagorie po prostu. Wydaje się, że dawna teoria tak zwanej pancernej brzozy zamieniła się na teorię pancernych uszczelek w oknach Tupolewa. To jest po prostu karygodne absolutnie, że w ten sposób ciągle poprzez kolejne teorie, hipotezy i fantasmagorie, jak to delikatnie nazywam, tego rodzaju komunikatami przede wszystkim dociera do rodzin tych, którzy zginęli. Według przedstawionych wczoraj wyników badań wiele wydarzeń wskazuje na to, że na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchu prawdopodobnie ładunku termobarycznego inicjującego silną falę uderzeniową. Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z holenderskimi stróżami prawa zatrzymało w Holandii czterech członków grupy zajmującej się produkcją, przemytem i handlem narkotykami na wielką skalę. 50-osobowy gang wprowadził na polski rynek co najmniej 100 kg amfetaminy. W czerwcu ubiegłego roku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn przewożących ukryte w gaśnicy samochodowej narkotyki. Pod koniec lutego na Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce zatrzymano kolejnych 9 osób. Gang zajmował się też uprawą konopi indyjskich, sprzedażą marihuany, haszyszu, tabletek ekstazy. Poznańscy śledczy przedstawili 50 osobom zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 24 osoby trafiły do aresztu. Dziś w Dniu Radia na antenach Polskiego Radia, także w rozgłośniach czterech grup komercyjnych wyemitowano wspólny charytatywny blok reklamowy. Akcja jest częścią projektu I Love Radio, kocham radio, mówi Małgorzata Cegielska z Agencji Reklamy Polskiego Radia. Dochód z tego bloku zostanie przeznaczony na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło swoje opinie do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Ale na pierwszą próbną audycję radiową trzeba było poczekać jeszcze 2 lata. Datę jej nadania, 1 lutego 1925 roku, uznaje się za początek polskiej radiofonii. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Gąsiorowski. Zwycięstwo Korony Kielce z ruchem Chorzów 1-0 i w niewiarygodny sposób zmarnowana sytuacja Miłosza Przybeckiego schodzą na dalszy plan. Do gry wraca Liga Mistrzów, a zaplanowane na dziś mecze zapowiadają się fenomenalnie. Juventus zagra z Barceloną, a to spotkanie poprowadzi nasz sędzia Szymon Marciniak. Jeszcze mocniejsze polskie akcenty będą w starciu Borussii Dortmund z AS Monaco. Podporą obrony Monaco jest przecież Kamil Glik, a podporą obrony Borussii Łukasz Piszczak. Fajnie, że znowu mogę spotkać Polaka w Lidze Mistrzów i myślę, że ten akurat pojedynek jest bardzo wyrównany. Są dwie bardzo młode drużyny. Fajnie, że gdzieś tam ja i Kamil jeszcze bierzemy w tym udział i to jest na pewno taki smaczek dla polskich kibiców. Oba mecze zaczną się o 20:45. Jutro także dwa wspaniałe spotkania: Bayern kontra Real i Atletico kontra Leicester. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych duże poruszenie, ale nie z powodu Ligi Mistrzów, a planów dotyczących Mundialu w 2026 roku. Chcą go zorganizować Amerykanie razem z Kanadyjczykami i Meksykanami. Pierwszy raz w historii trzy kraje zgłosiły wspólną chęć organizacji piłkarskiego mundialu. Rozmowy na temat tego pomysłu prowadzone były od kilku lat. Braliśmy również pod uwagę, że będziemy chcieli sami zgłosić swoją kandydaturę. Zdecydowała jednak nowa formuła Mistrzostw Świata w 2026 roku. Stąd z naszymi sąsiadami połączyliśmy siły, aby przygotować imprezę o wielkim globalnym rozmachu. Podkreśla szef Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej Sunil Gulati. Za 9 lat w mundialu ma wziąć udział 48 drużyn. Według wstępnych prognoz w USA rozegranych miałoby być 60 spotkań i po 10 w Meksyku oraz Kanadzie. Wybór gospodarza nastąpił w 2020 roku. Z Miami Jan Pachlowski. Na razie jednak Amerykanie bardziej żyją ligą NBA na przykład, a tam Marcin Gortat zdobył 8 punktów, miał też 8 zbiórek i 5 asyst. Washington Wizards pokonali 105-101 Detroit Pistons i zajmują czwarte miejsce w konferencji wschodniej. Koszykarze w NBA czekają na playoffy, w ekstraklasie naszych siatkarek czekamy za to na wielki finał, a tam zagrają Chemik Police i Budowlani Łódź. Budowlani wygrali dwa mecze półfinałowe z Impelem Wrocław. Lewis Hamilton marzy natomiast o biciu kolejnych rekordów w Formule 1. Brytyjski kierowca Mercedesa wygrał 6 kolejnych kwalifikacji. Jeśli dołoży jeszcze 2 pole position, dogoni swojego wielkiego idola Ayrtona Senna. Zależy mi na tym, to sprawia, że wyzwanie jest jeszcze większe, powiedział Hamilton, cytowany przez The Guardian. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, może przelotnie padać. Możliwe są też burze i opady krupy śnieżnej w górach śniegu. Na termometrach 6 stopni w Suwałkach, 7 w Kielcach, 8 w Łodzi i Krakowie, 9 w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie, 10 we Wrocławiu i Szczecinie. Dość silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a na wybrzeżu do 75. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Y5 drugiej generacji z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 8 megapikseli za jedyne 479 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Uwaga, już wkrótce twoje raty mogą podrożeć nawet kilkanaście procent. Czy ten wzrost jest nieuchronny? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawę Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 9. Do południa. All you gotta be. Dream dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know what might be coming round your way. Yeah, yeah, yeah. So on a day like today, the whole world could change. The sun's gonna shine, shine through the rain on a day like today. You never wanna see the sun go down. You never wanna see the sun go down. Somewhere there's a place for you. Believe it too. Sometimes if you wanna get away, all you gotta know is what we got is here to stay. Takiego dnia jak dziś. Witamy Państwa bardzo serdecznie. 13,5 minuty po godzinie 9. Agnieszka powiedziała, że Brian jej trochę pomógł. Mnie też. Nawet wydaje mi się, że okno widzę takie otwarte szeroko i słońce świeci cudownie na niby. Tak, dzisiaj nadajemy z innego studia, tak jak mówił Marcel rano, bez okna. Ale to czego wyobraźnia. Radio jest na tym wyobraźni. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wtorek do południa. Co my dzisiaj usłyszymy? Za 16 minut. Za 16 minut informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to jest Wielkanoc? Przed 10. Po 10 płyta tygodnia. Crooked Traveler. A potem wykrywacz talentów. Agnieszka Opszańska. Fajny film Ryszard Jaźwiński, kwadrans przed godziną 11, a jeszcze tuż przed 11 medal dla każdego Henryk Sytner. Po 11 piosenka dnia, a potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Świąteczny spokój, jak go osiągnąć? Może święty spokój? Wyjaśnimy to po 11. Powieść Jorge Diaz, listy do pałacu, kwadrans przed godziną 12. I będzie pięknie grało. Miłość jest smutna, czy miłość jest niebieska? Love is Blue, orkiestra Paula Moriarty. 16 po 9, PM Dawn. Sięgają po piosenkę True zespołu Spandau Ballet w swoim utworze Set Adrift on Memory Bliss, 20 minut po godzinie 9. Dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo odbędzie się spotkanie z Janem Pietrzakiem. Zapraszamy Państwa na godzinę 19, ale wcześniej do telefonu. Sylwia przy telefonie, 2 dwójki i 7 trójek już teraz. Gina Spector, a potem Tomasz Dybdahl. What you got on tap? I'll take two of that. I'm chasing a story I heard. When I was here last at the back of the class, you pretended you never got lost. You're at the back of the class, in the back of the bus, sitting out at the dance, always saying no thanks. When they see you around, you look down at the ground, but when they walk away, you wish they'd stay. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your beating heart. But stare at everyone there. It's you versus everyone else. Your outfit's a crime, you feel their cold minds placing you under arrest. And you serve your time, drinking all night long, staring at the walls of your jail like home, listening to that song, cause it hurts just right, till everything is gone tonight. Never, never mind, bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind, you bleeding heart. Never, never mind, bleeding heart. Someday you'll grow up and then you'll forget all of the pain you endured. Until you walk by a sad pair of eyes and up will come back all the hurt. And you'll see their pain as they look away and you want to help, but there's just no way. Cause you won the war, so it's not your turn, but everything inside still burns. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your bleeding heart. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your bleeding heart. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your bleeding heart. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your bleeding heart. Never, never, never. Okay.

sposób, model życia, że po prostu mniej czasu mamy na takie domowe różne rytuały, co też, nie wiem, jedni to chwalą, inni uważają, że to jest niedobre, no ale to takie są takie czasy, więc... No i chyba trochę więcej pieniędzy mamy. Tak, trochę więcej pieniędzy i trochę więcej takiej ochoty na różne eksperymenty, różne, poza tym wiele osób różne ma takie swoje jakieś przyzwyczajenia, różne takie smaki, które mogą mu zaoferować jakieś miejsca, szczególne diety i tak dalej, więc to jest z jednej strony zmienia się nasz sposób życia, a z drugiej strony jednak coraz bardziej ta oferta gastronomiczna się poszerza i robi się coraz ciekawsze. I co pan na to? 43% wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na stanowiskach menedżerskich. No tak, ale to dobrze byłoby jeszcze wiedzieć te procenty od jakiego pewnie niskiej bazy, więc te wzrosty są pewnie, mogą być wywołane nie aż taką wielką falą, z jaką mamy do czynienia w tej chwili w ogóle na rynku pracy. To znaczy jednak nasz rynek pracy już w coraz większym stopniu potrzebuje rąk nie tylko Polaków, tak, ale... Nawet dał taki tytuł, poszukiwany dyrektor z Ukrainy. Tak, no to jest akurat taka wymiana, można powiedzieć, dwustronna, dlatego że do niedawno żeśmy bardzo przeżywali, że nasi menedżerowie jechali na Ukrainę, zajmując tam wysokie stanowiska. Przypomnę, prezes PKP Cargo, pan Balczun, został szefem kolei ukraińskich, agencją budowy dróg minister Sławomir Nowak, więc tych polskich menedżerów się ceni również na Ukrainie. Ale okazuje się, że Ukraina też ma nam do zaproponowania swoich fachowców i jeśli się sprawdzają, to takie związki chyba są korzystne obopólnie. Wielka Brytania jest drugim po Niemczech takim importerem naszej żywności. I teraz, panie Adamie, w związku z Brexitem polscy producenci są bardzo zaniepokojeni. Zaniepokojeni to wszyscy jesteśmy Brexitem, zwłaszcza że nie bardzo będzie na razie ciągle nie wiadomo, wiemy, jak będzie w przyszłości. Jak ta wymiana handlowa będzie wyglądała i na jakich będzie zasadach, i to właściwie wszyscy producenci europejscy mają z tym problem. Ten nasz eksport żywności jest oczywiście spowodowany takim chyba również takim efektem naszej emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii. Wielu Polaków poszukiwało tam polskiej żywności, w związku z czym zaczęła się import. Brytyjczycy też zasmakowali w niektórych naszych produktach, w związku z czym to zaczęło nakręcać ten import. Pytanie jest oczywiście... Co będzie dalej? Co będzie dalej, ale no tutaj możemy tylko spekulować. No jest, wydaje się, że jest nadzieja, że akurat w dziedzinie wymiany handlowej, no tutaj Unia Europejska i Wielka Brytania no będą chciały zachować jak największą spójność. I uda się? No, tak myślę, bo to byłaby fatalna sytuacja i dla gospodarki europejskiej, ale również dla rynku brytyjskiego. Jednak Brytyjczycy też sporo by stracili, gdyby jakieś bariery pojawiły się na kanale. Deweloperzy odkryli nowy rynek. Mianowicie wygodne, luksusowe domy studentów. Pamięta pan te tradycyjne akademiki? No na szczęście ja nie musiałem w akademiku. Co prawda niektórzy mówili, że powinienem żałować, bo tam, że tak powiem, taka atmosfera... No, tam kwitło prawdziwe życie. Prawdziwe życie kulturalne i tak dalej. No jest coraz więcej studentów zagranicznych. Ja to sam obserwuję. Nasza redakcja jest koło niedaleko Politechniki Warszawskiej. Tam mamy taki koło redakcji wielki akademik. No taka wieża Babel językowa, jak tam się słyszy, to widać wyraźnie, że tych cudzoziemców jest dużo i no pewnie niektórzy by chcieli mieszkać w trochę lepszych warunkach niż oferują tradycyjne akademiki. Dotychczas było tak, że studenci, również polscy, którzy chcieli mieszkać w trochę lepszych warunkach albo nie kwalifikowali się do przydziału akademika, wynajmowali mieszkania. To była też pewna nisza rynkowa na rynku wynajmu mieszkań, chociaż dosyć ryzykowna. cena dla wynajmujących. No a teraz się okazuje, że to się pojawia również dla jakichś takich bardziej przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć tego typu akademiki. To ciekawa i pewnie będzie podnosiła atrakcyjność studiowania. Deweloperzy wykryli tę lukę, no i prawda? Będzie to oczywiście podnosiło atrakcyjność studiowania w Polsce. Oczywiście no, warunkiem jest, żeby również uczelnie zapewniały tego typu jakość studiów. Okazuje się, że to nie tylko nasza specjalność. Otóż Niemcy też oszukują na przebiegu. Fałszywy przebieg ma co trzeci używany samochód. To jest jakaś... Niemiecki oczywiście. Tak, i jeszcze niech pan doda, że kupiony od emeryta, który nim jeździł do kościoła, bo to są takie, już można powiedzieć, klisze, które na naszym rynku funkcjonują. Nie wiem, na ile tego typu praktyki zostały przejęte przez Niemców, podpatrzone, bo w Polsce ten gigantyczny rynek samochodów używanych wytworzył rynek rozmaitego fałszowania, rozmaitych kwestii związanych z tymi samochodami, między innymi cały jest rynek usług związanych z fałszowaniem liczników i wszystkich tych danych, które są zapisane w komputerze, tak, że to zawsze jest tam 75 tysięcy i 10 lat przebiegu i w ogóle nie było wypadku i bardzo dobrze był używany. No takie, są takie mity, no. Jak się ktoś nabiera na to, no wiadomo mniej więcej, że samochód używany, no to jest pewne ryzyko, no i ryzyko sfałszowanego, więc okazuje się, że nawet jak się u Niemca kupuje bezpośrednio, też można... To też trzeba sprawdzić. Też trzeba sprawdzać bardzo i można dokładnie paść ofiarą oszustwa. Jasne. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9.30. Program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do piątku w sklepach Euro. Rabaty na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w Rzeczpospolitej. Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Uwaga, już wkrótce twoje raty mogą podrożeć nawet kilkanaście procent. Czy ten wzrost jest nieuchronny? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Złamane zęby bram sypialnią historię. Podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki,